भद्रनाथदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद काणो शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद विचार चल रहा था कि विधि रहित तो वाक्य से भी तो वाक्यार्थ बोध होता है। वेदांत वाक्य में विधि नहीं होने पर भी वाक्यार्थ बोध होगा, जैसे निषेध वाक्य में तो कोई क्रियापरक नहीं हो करके भी वाक्यार्थ बोध होता है। तो सिद्धांत आगे कहता है कि आपने कह दिया कि ज्ञान होने के बाद ये सभी अनर्थक हो जाएंगे, अर्थात तो क्रिया सब अनर्थक हो जाएंगे और मतलब कोई क्रिया आवश्यक नहीं रहेगा, सब मिथ्या हो जाएंगे। जो निषिद्ध कर्म अथवा काम्य कर्म वो चाहे मिथ्या हो जाए, किंतु वो जो नित्य कर्म है वो सब कहते मिथ्या होंगे। तो सिद्धांत उसके लिए उत्तर दे दिया कि जो नित्य कर्म है वो भी जैसे काम्य निषिद्ध कर्म इत्यादि ये सब दोषग्रस्त के लिए विहित है, इसी प्रकार के नित्य कर्म भी दोषग्रस्त के लिए विहित है। तो नित्य कर्म करने वाले के लिए क्या दोष है, कह दिया अविद्या दोष है, अविद्या दोषग्रस्त, तो उससे चित्त शुद्ध होकर के विद्या प्राप्ति करने के लिए ये नित्य कर्म का विधान हुआ। आगे कहते हैं किंच काम्यानाम दुष्टत्वम ध्रुवता नित्यानाम अपि तदिष्टम। सिद्धांत कहता है कि काम्यानाम दुष्टत्वम ध्रुवता, काम्य कर्म को दुष्ट कहने वाले के द्वारा नित्यानाम अपि तदिष्टम, नित्य कर्म भी दुष्ट है। तो काम्य कर्म दुष्ट हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है कि काम्य कर्म ठीक है दोषग्रस्त है, किन्तु नित्य कर्म कैसे हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि काम्य कर्म जैसे दोषग्रस्त है नित्य कर्म भी ऐसे ही है। वो क्यों, उत्पत्ति विनियोग प्रयोग अधिकार विधि रूपे विशेषाभाव, ये सब कर्म कोई ना कोई विधि से आ रहे हैं। तो विधि तो चाहे काम्य कर्म हो चाहे नित्य कर्म हो, दोनों के लिए ये तो विधि तो उत्पत्ति विधि है, तो उत्पत्ति विधि दोनों के लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि काम्य कर्म दुष्ट हो जाएगा। ध्रुवता तृतीय कहने वाले के द्वारा, हाँ कहने वाले के द्वारा नित्यानाम अपि तदिष्टम, नित्य कर्म भी दुष्ट है। वो भाष्य में सिद्धांत कह रहा है कि नच अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास चातुर्मास्य पशुबंध सोमानाम कर्मणाम स्वतः काम्यत्व नित्यत्व विवेको अस्ति। अग्निहोत्र कर्म, दर्शपूर्णमास कर्म, चातुर्मास्य कर्म, पशुबंध कर्म, सोम कर्म अर्थात पशुबंध अर्थात पशु के द्वारा जो कर्म होता है, सोम के द्वारा जो कर्म होता है, ये सब कर्म स्वतः ये कर्म काम्य है अथवा नित्य है, इस प्रकार की विवेक, विवेक एक नंबर टिप्पणी विभाग। कर्म में स्वतः कोई विभाग नहीं है, ये कर्म काम्य कर्म है, ये कर्म नित्य कर्म है, कर्म में ऐसा कोई विभाग नहीं है। सिद्धांत कह रहे तो कोई वास्तव विभाग कर्म में नहीं है। पूर्व पक्ष टीका में पूछ रहे हैं कथम तरी काम्य नित्य विभाग, अगर कर्म स्वरूप में कोई विभाग नहीं है, किस कर्म को काम्य कहेंगे किस कर्म को नित्य कहेंगे, इसमें विभाग कैसे होगा। सिद्धांत कहता है कि ये रहस्य है सिद्धांत का, कर्तृगते नहीं स्वर्गादि काम दोषेण कामार्थता। कर्तृगत स्वर्गादि काम, अगर कर्ता में काम है तो कर्म काम्य कर्म हो जाएगा। तथा अविद्यादि दोषवतः स्वभाव प्राप्त इष्टा निष्ठा प्राप्ति परिहारार्थिन तदर्थानि एव नित्यानि इति उक्तम तम प्रति विहितत्वात्। अविद्यादि दोष और कोई काम नहीं है, केवल अविद्या दोष है। स्वभाव प्राप्त अपने से अविद्या से अपने से भिन्न दिखता है, भिन्न देखने से कोई इष्ट कोई अनिष्ट, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की परिहार, ये सामान्यतः तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार। स्वर्ग ये विशेष इष्ट प्राप्ति हो गया, वो सब काम्य कर्म हो जाएगा। सामान्य रूप से इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार अर्थात इष्ट में भूयात अनिष्ट में माँ भवतु, इस प्रकार के सामान्य रूप से ये चाहिए वो चाहिए पदार्थ नहीं, हमको कोई हानि न हो, हमारा ठीक ठाक चले, इस प्रकार की चिंता करके जो कर्म किया जाएगा। स्वभाव स्वभाव से प्राप्त होता है इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार के लिए अर्थित्व जो इच्छा, तदर्थानि एव नित्यानि, तदर्थानि एव नित्यानि नित्य कर्म इज, अर्थात सामान्य रूप से इष्ट प्राप्ति हो अनिष्ट परिहार हो इतना इच्छा है तो उसी के लिए नित्य कर्म। तम प्रति विहितत्वात् उसके प्रति विधान किया गया, विशेष रूप से ये चाहिए वो चाहिए तो काम्य हो गया, विशेष रूप से नहीं है तो ये नित्य कर्म हो गया। ये विधि से प्राप्त नहीं हुआ है, ये स्वभाव से प्राप्त हुआ है। ना ना ना, मैं जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, हाँ ये स्वभाव से ना ना, स्वर्ग काम भी जो है वो विधि से प्राप्त नहीं हो रहा है, काम तो उसके अंदर में है, विधि कह रहा है कि आपको अगर वो काम चाहिए तो ये उसके लिए, तो वो काम्य कर्म, इसको काम्य क्यों नहीं कहते, क्योंकि तत्त्व कामना विशेष नहीं है, सामान्य रूप से कामना है केवल, ये तो स्वभाव से होता है, अर्थात स्वभाव से अर्थात सभी को होता है, किंतु जो स्वर्ग आदि काम हो स्वभाव से नहीं होने से सभी को नहीं होगा, किसी को हो सकता है किसी को नहीं। टीका में स्वर्ग काम पशु काम इति विशेषार्थिन काम्य विधिर इष्टम, काम्य विधिर इष्टम में स्याद अनिष्टम मा भूत इति अविशेष काम प्रेरित अविशेषित प्रवृत्ति मत्व नित्य विधिर इति उक्तम इत्यर्थ। स्वर्ग काम पशु काम इति विशेषार्थिन, विशेष अर्थी जो है उसका, स्वर्ग काम अथवा स्वर्ग चाहता है पशु चाहता है, इस प्रकार विशेष को चाहने वाला उसके लिए काम्य विधि। और इष्टम में स्याद अनिष्टम मा भूत, इस प्रकार की अविशेष सामान्य रूप से काम से प्रेरित होकर के अविशेषित प्रवृत्ति, सामान्य रूप से प्रवृत्त कर रहा है, प्रवृत्ति हो रहा है, विशेष प्रवृत्ति नहीं है, विशेष इच्छा हो जाएगा तो विशेष प्रवृत्ति, सामान्य इच्छा है तो सामान्य प्रवृत्ति, इसी को नित्य विधि कहा जाएगा, नित्य विधि रीति उत्तम। तो नित्य काम्य में यही अंतर हो गया, कोई विशेष पदार्थ की इच्छा नहीं है, कहेंगे सब ठीक ठाक बस चले, इतना ठीक ठाक चले अर्थात ये हो जाए वो हो जाए, कहते हैं काम्य हो गया, तो इतने है तो सब ठीक ठाक चले, कहेंगे ये तो काम्य है, कहते हैं इसका हम कोई सीमा नहीं रख रहे, अर्थात कुछ कठिनाई हो गया कहना बस यही ठीक है, तो धीरे धीरे धीरे धीरे हो करके ये नित्य विधि क्या होगा ना, अर्थात तो जो सब ठीक ठाक चले ये ठीक ठाक का अर्थ शून्य कर देगा, अर्थात कुछ भी जो चले वही ठीक ठाक है, इस प्रकार की हो जाएगा तो अंतिम में निष्काम पूर्णतया हो जाएगा, नित्य कर्म करते करते निष्काम हो जाएगा। वो करता है अर्थात वो वही कहते हैं कि अर्थात उसका चित्त शुद्ध हुआ, वास्तविक चित्त सिद्ध हुआ क्या ना, जो एकदम अर्थात शुद्ध समाधि में है उसका कोई वृत्ति रहेगा क्या, थोड़ा गीता पारायण करूं, नहीं करेगा, किंतु जिसका शक्ति है अभी वो क्या करेगा, समाधि नहीं हो पा रहा तो शक्ति है क्या करेगा, तो कहते हैं ये पढ़ना, पढ़ने से क्या होगा, कहते जोर जोर उच्चारण करके अगर एक घंटा तीन घंटा गीता पारायण करने के बाद आप और कुछ कर पाना कठिन है, अगर जोर जोर लगा करके पारायण करेंगे ना उसके बाद आप शांत रहेंगे चुप रहेंगे, कभी कभी तो इतना थक जाते हैं तीन घंटा गीता पारायण कर आगे जो प्रवचन रहता है ना कभी कभी बुद्धि और नहीं चलता, फिर जाकर के कुछ खाने से फिर बुद्धि चलेगी, इतना थक जाते हैं, तो अर्थात शक्ति है तो उसको निकाल देने से शांत हो जाएगा, चुपचाप फिर रहेगा, तो इसलिए अर्थात तो जो भी ये सब कहा जाता है कर्म वो केवल रजस को निकाल देने के लिए, नहीं तो फिर तमस हो जाएगा। आगे टीका में ननु अविद्यादि दोषवतो नित्यानि कर्माणि इति अयुक्तम, सिद्धांत कहते हैं कि अविद्या मात्र जिसका दोष है उसी के लिए नित्य कर्म कहा गया, पूर्व पक्ष कहता है अयुक्तम, परमात्म ज्ञानवतोपि यावज्जीव श्रुतेस्तेषाम अनुष्ठेयत्वाद इति आशंक्य श्रुतेर अविरक्त विषयत्वान मैवम इति आह, पूर्व पक्ष कहता है कि परमात्म ज्ञानवतो ज्ञानिनः अपि यावत जीव श्रुते है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, ये श्रुति से तेसम अनुष्ठेयत्वात् नित्य कर्म ज्ञानी को भी करना पड़ेगा क्योंकि श्रुति कहती है इति आशंक्य, सिद्धांत उत्तर देता है श्रुतेर अविषय विषयत्व अविरक्त विषयत्वात् श्रुति अविरक्त को विषय करता है, अर्थात ये श्रुति अविरक्त को कहता है। जिसने कर्म संन्यास करके आगे चला गया वेदांत विचार में, उसके लिए ये यावज्जीवम ये श्रुति नहीं है। सिद्धांत इसका उत्तर दिया भाष्य में, न परमात्म याथात्म्य विज्ञानवत समुपाय व्यतिरेकेण किंचित कर्म विहितम उपलभ्यते। परमात्म याथात्म्य विज्ञानवत, परमात्मा का याथात्म्य जो यथा स्वरूप उसका विज्ञानवत अर्थात ज्ञानी, ज्ञानी का सम उपाय व्यतिरेकेण, सम अर्थात कर्म का सम उपशम कर देना है, ज्ञानी के लिए उतना ही उसका कर्तव्य है। सम उपाय व्यतिरेकेण छह नव टिप्पणी दिए, कर्मण सम कर्म परमात्म साधनम बिना, कर्म कर्म उपरमात्मक साधन, कर्म का उपरम। अभी ज्ञानी के लिए यही साधन है कि कर्म का उपरम सम, उसी को कहते हैं सम वही उपाय, उसका व्यतिरेकेण किंचित कर्म परमात्म ज्ञानी के लिए विहितत्व न उपलभ्यते, वो वही करेगा केवल, अर्थात अभी चित्त को शांत करवा देगा। क्यों आगे कहते हैं भगवान कहें, योगारूढ़ से तस्व सम कारणम उच्यते, सम कारणम होना चाहिए, योगारूढ़ से तस्व सम कारणम। आपका नाम, आपका तो पुराना पुस्तक है तो उससे ठीक है, इसमें सम कारणम हो गया। आरु वृक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, आरु वृक्ष आरूढ़ होने का जो चाहता है ऐसा मुनि, किसमें आरूढ़ होने का चाहता है, योगम आरु वृक्ष योगम आरु वृक्षोर मुनेर कर्म कारण उच्यते, योग में आरूढ़ होना चाहता है तो कर्म तो करना ही है, कर्म करेगा, शारीरिक कर्म करे, मानसिक कर्म करेगा, आगे फिर बौद्धिक कर्म विचार तो करेगा। और योगारूढ़ से तस्व, अगर योग में आरूढ़ हो गया, स्वरूप निश्चय हो गया, आगे कहते हैं सम कारण उच्यते, आगे तो हमेशा मन को बंद करने के लिए उसका प्रवृत्ति होगी। ये परमहंस जी का इसमें है ना, वो कहते हैं कि तो मन जब चलने लगेगा तो जैसा कोई तलवार लेके बगल में खड़ा रहता है, शूल, वो कहते हैं शूल लेकर के बगल में खड़ा रहता है, कहते चलेगा तो मार देगा, तो इसी प्रकार लगेगा। तो जब मन को रोकने के लिए उद्यम करेगा ना, धीरे धीरे हमेशा लगेगा कि बगल में कोई खड़ा है, चलने से मना करता है, मत चलो मत चलो, इस प्रकार की करेगा, धीरे धीरे रोक देगा। योगा रूढ़स्य जिसको स्वरूप वो तो जब वो सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, उसमें जो सम है वो सम अर्थात शोधन आरम्भ, किंतु यहाँ सम अर्थात इसको तो अभी स्वरूप का अनुभव योग में आरूढ़ हो गया, इसका स्वरूप अनुभव हो जाने के बाद अभी संस्कार वश इसका मन चलता है, और चलाता नहीं, संस्कार वश जो चल जाता है अब उसको भी बंद करवाएगा, अर्थात भूमिका आगे आगे चलने वालों के लिए ये सब। और मन अगर बंद हो जाएगा तो फिर असंग शक्ति आगे पदार्थाभाविनी ये सब धीरे धीरे भूमिका आगे जाएगा, मन को जितना सम कराएगा अर्थात उसका मन और सो नहीं जाएगा, वो तो पार हो गया उस सब अवस्था को, रजस को भी पार कर रहा है तो सर्वदा शांत रहेगा, समाधिस्थ रहेगा अधिगतिक। इति स्मृतेर ज्ञान परिपाके कारणम कर्मोपशम एव प्रतीयते न तथा कर्म विधिर इत्यर्थः। ये स्मृति से ज्ञान परिपाक में कारण, ज्ञान में परिपाक अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति का वर्धन, यही अर्थात अधिक अधिक ब्रह्माकार वृत्ति ही चलेगा, इसमें कर्म उपशम यही कारण है। जितना जितना कर्म उपशम हो जाए, केवल शारीरिक कर्म नहीं है, मानसिक कर्म भी, ये जो मन चलते रहना वो भी धीरे धीरे उपशम हो जाएगा एवं प्रतीयते न तथा कर्म विधि। इसलिए ज्ञानी के लिए कोई कर्म विधि नहीं है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक अर्थात उपासना, कोई कर्म उसके लिए विधि नहीं है। न केवलम विहितम न उपलभ्यते न संभवति च, ज्ञानी के लिए कोई कर्म विहित नहीं मिलता है ये बात नहीं है, ज्ञानी के लिए कर्म संभव ही नहीं है। इसको कहते हैं भाष्य में, कर्म निमित्त देवतादि सर्व साधन विज्ञान उपमर्दे न ही आत्मज्ञान विधीयते। कर्म का निमित्त देवता और सर्व साधन, कर्म करने के लिए संप्रदान देवता कोई कर्ण होना चाहिए, दधि पय इत्यादि कोई कर्म होगा और कोई अधिकरण होगा, आहवनीय इत्यादि अग्नि, ये सब साधन साधन विज्ञान, ये सब साधन का ज्ञान होने से ही कर्म बन पाएगा। तो कर्म का निमित्त जो देवता आदि सर्व साधन विज्ञान, ये विज्ञान का उपमर्दन होने पर ही आत्मज्ञान होता। उपमर्दन दो नंबर टिप्पणी दे दिया, बाध फलकत्व न बाध फलक है न, ऐसा दिया है ना अंतिम में, आगे इति यावत कहा है, तद बाध फलकम, अर्थात उपमर्दन का अर्थ हो गया तद बाध फलकम, अर्थात कर्म का निमित्त जो देवता आदि सर्व साधन, वो सर्व साधन विज्ञान का बाध ही फल है जिस आत्मज्ञान का। तो अर्थात आत्मज्ञान होने से ये सब का बाध कर देगा, आत्मज्ञानम विधीयते, ये बाध फलक है, अर्थात आत्मज्ञान है ये सब का बाध कर देगा, कर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमें किया गया है समा कारण, ये विधान किया गया, बोले ये विधियते नहीं, ये प्रतियते, ना ना ना, यह बात नहीं, ये तो कर्म उपशम एवं प्रतियते, ये तो सिद्धांत ही वाक्य कहा योगारूढ़स्य समा कारण उच्यते। पूर्व पक्ष कह रहा था कि यावत जीव श्रुति से उसके लिए अग्निहोत्र का विधान हुआ है, अग्निहोत्र का, क्योंकि यावत जीवन सभी जब तक जीवन है तब तक करेगा, ज्ञानी का भी जीवन है तो वो भी तो करना पड़ेगा, वो पूर्व पक्ष कहता, सिद्धांत कहता है उसके लिए कर्म का विधान नहीं है, उसके लिए तो कर्म का सम ये कहा जाता है। क्यों कर्म का विधान नहीं है, क्योंकि अग्निहोत्र करेगा उसके लिए भी तो देवता अधिकरण ये करण ये सब की ज्ञान चाहिए, किंतु जब ये आत्मज्ञान दृढ़ होता है तो सब लगेगा ये तो सब एक ही है, ये भेद ज्ञान इतना दृढ़ नहीं रहेगा तो ये कर नहीं पाएगा। हो सकता है कि कभी कर्म करेगा किंतु वह कर्म में वो देवता के लिए ये कर रहा हो इसी प्रकार की उसका बोध ही नहीं आएगा, वो कर देगा कहें तो कहेगा मंदिर में जाएगा कहे आरती कर देगा, ये कर देगा, गंगा स्नान कर देगा, सब कर देगा, किंतु अंदर में उसका विचार जो उठना है ये करने से ये पुण्य होता है, ये करने से उसको ना विचार कुछ नहीं उठेगा, केवल कर्म कर देगा, अर्थात जैसे रोटी खाने के लिए जाता है तो ऐसे ही कर देगा। ना ना वो तो विधि नहीं है, वो तो ज्ञानी के लिए आगे देंगे थोड़ा, कोई उपरम में तो फिर देवता कहाँ है, तो सब हट जाएगा ना उसे। टीका में यदा नासी त्वम संसारी किंतु अकर्त्र अभोक्तृ ब्रह्मासीति श्रुत्या ज्ञाप्यते तदा देवतायाः संप्रदानत्वम् करणत्वम् ब्रीह्यादेर इति एतत् सर्वम् उपमृदितम् भवति। यदा नासी त्वम संसारी, त्वम संसारी नहीं हो किंतु अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म असि, ब्रह्म हो, अकर्ता है अभोक्ता है, जब श्रुति के द्वारा इस प्रकार की ज्ञाप्यते बताया जाता है तदा तब देवता संप्रदान है जिसके लिए कर्म किया जाएगा, और करणत्वम ब्रीह्यादे है, ब्रीही यव दधि पय इत्यादि ये सब करण होंगे, इति एतद सर्वम उपमृदितम बाधितम भवति, ये सब बाध हो जाएंगे। तद कथम अकर्त्रात्म ज्ञानवत संभवति कर्म विधि रीति, अर्थ अकर्ता मैं हूँ इस प्रकार के ज्ञान वाला का कर्म विधि फिर कैसे संभव होगा, अर्थात वो कर्म ये कर नहीं पाएगा। तो अर्थात वास्तविक ज्ञानी ये कोई भी कर्म कर नहीं पाएगा, अर्थात ये शास्त्र विहित तो कर्म कर नहीं पाएगा। इसलिए आजकल सरल हो गया कि ज्ञानी और शास्त्र विहित तो कर्म तो करने का जरूरत नहीं, किंतु सब लोग के कर्म को तो एकदम दिन रात करते रहे, ये सब बिल्कुल विपरीत बुद्धि हो गया। कहेंगे तो बहुत कम आजकल ज्ञानी मिलेंगे, मंदिर जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा दर्शन कर रहे हैं, ये सब अर्थात जो शास्त्रीय विहित कर्म में बहुत कम देखेंगे, किंतु बाकी सब वो कर्म तो सब कठिन हुआ, कलयुग है वो तो कहना, वो मतलब यही प्रमाण देख करके कि ये थोड़ा कठिन है कहना। अर्थात शास्त्रीय वो तर्क देते हैं कभी कभी कि तो सभी तो बराबर है, आप मंदिर में जाए अथवा उपासना करें अथवा गंगा स्नान करे, कुछ करे, अथवा ये बाहर जाकर के कुछ भी करे, ये तो सब तो ज्ञानी की दृष्टि से कर्म तो सब बराबर है। क्योंकि कर्म से बराबर इस प्रकार संस्कार आने का ये अर्थ हो गया कि आपको उस कर्म का संस्कार अधिक है, ये शास्त्रीय कर्म का संस्कार कम है, तभी उसमें जाता है बराबर होकर के उसमें महत्व बुद्धि चला जाता है। जिसको शास्त्रीय कर्म में संस्कार कम है उसको ज्ञान हो सकता है क्या? उसको तो सांसारिक कर्म में संस्कार अधिक है। सांसारिक कर्म में संस्कार अधिक है अर्थात संसार में महत्व बुद्धि सत्यत्व बुद्धि है, उसको ज्ञान हो कैसे गया? ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो कैसे ही हो गया, कैसे हो नहीं पाएगा, ये सब अर्थात बिल्कुल ये विरुद्ध बात है। वैसे इसलिए कहते ना, केचित अज्ञान तो नष्टा, केचित नष्टा प्रमादत, केचित ज्ञानावलेपेन केचित नष्टेश्च नाशिता। तो ये केचित नष्टा अज्ञान, तो अज्ञान से तो कुछ ठीक है नष्ट होते हैं, और केचित नष्टा प्रमादत, जानते हैं ये करना है किंतु प्रमाद हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, उसे भी नष्ट हो गए। और केचित ज्ञान अवलेपेन, ज्ञान जानते हैं ज्ञान नहीं है किंतु ज्ञानी का व्यवहार कर लेना, इस प्रकार के उनका तो शास्त्र में कहा गया। बाकी तीनों को तो हो सकता है आगे, इनको तो कभी नहीं होगा। और केचित नष्टेश्च नाशिता, ये जो तृतीय प्रकार के ज्ञान अवलोकन वाले हो जाते हैं नष्ट, वो नष्टों के द्वारा कुछ और नाशित हो जाते हैं। तो ये सब कलयुग है, ये ऐसा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, सब चलेगा ऐसे। आगे टीका में, उपमृदितमपि वासनावसाद उद्भविष्यति ततश्च विदुषोपि कर्म विधि स्यात्। उपमृदितमपि अर्थात ये नाश हो गया, ज्ञान हो गया, फिर वासनावसाद फिर हो जाएगा, तो होने से ततश्च विदुषोपि कर्म विधि, फिर वो कर्म करने लगेगा, स्याद इति आशंक्य। भाष्य में, नच उपमर्दित क्रिया कारकादि विज्ञानस्य कर्म प्रवृत्तिर उपपद्यते। क्रिया कारक इत्यादि विज्ञान ज्ञान जिसको नहीं है उसका कर्म में प्रवृत्ति, कर्म में प्रवृत्ति अर्थात फलेच्छा होकर के इस प्रकार के वो प्रवृत्ति उसको नहीं होगी। वासना वसात ये कर्म में प्रवृत्ति इस प्रकार की नहीं हो पाएगा जैसे वो पूर्व में आसक्त होकर के कर रहा था, ऐसा नहीं कर पाएगा। कर देगा तो अर्थात एक स्वाभाविक रूप से अर्थात विचार नहीं चल करके फल क्या है, लाभ होगा हानि होगा, इस प्रकार विचार नहीं होकर के बिल्कुल कहते ना अन्य मनस्क होकर के कुछ कर दिया, इसी प्रकार के कर्म हो जाएगा, अर्थात फल का विचार ही नहीं उठेगा मन में, कर्म हो जाएगा। जैसे रोटी खाने के लिए जाता है, कितने दिन हम लोग खाने के लिए सोचते हैं कि इसे खाने से तृप्ति होगा, शरीर की पुष्टि होगी, कहाँ सोचते हैं, जैसा करते हैं बिल्कुल ऐसा होगा। घंटी लगा तो चल दिया मंदिर में, जो करना है कर दिया, वापस आ गया, कहते हैं वो कुछ विचार नहीं चलेगा कि ये जाए न जाए, वो सब नहीं चलेगा, बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगा धीरे धीरे बुद्धि ये सबसे एकदम। इसलिए कहते हैं ना, जीवन जितना रूटीन हो जाए ना ये मनो उतना कर्म में नहीं चलेगा, एकदम फ्री रहेगा, उसे सब चीज रूटीन में चलेगा। रूटीन इतना चलेगा कि मतलब आगे अलार्म इत्यादि का जरूरत नहीं होगा, ठीक समय में आपको नींद लगेगा, ठीक समय में ये कहने लगेगा कि अब समय हो गया खटिया में जाने के लिए, आपको इतना मतलब लगता होगा कि कोई तो नींद का कोई अभी प्रभाव ही नहीं है, किंतु ये कहने लगेगा समय हो गया, समय हो गया, अब जाएंगे देखेंगे, लग जाएगा नहीं। और ठीक जब समय हो जाएगा जिस समय उठना है कहेंगे ठीक उस समय में खुल जाएगा, हो सकता है कि शरीर में अधिक परिश्रम होकर के अधिक पीड़ा हो गया, शरीर भारी लग रहा है, ये किंतु उठ जाएगा, ये कहेगा अब तो समय हो गया, खुल जाएगा। तो इस प्रकार बिल्कुल सब चीज रूटीन में हो जाएगा धीरे धीरे, आगे जीवन बिल्कुल रूटीन हो जाने से उससे हम मुक्त हो जाते हैं, मन एकदम फ्री रहता है, परमात्मा चिंतन करता है। वासना वसाद उद्भूतस्य आभासत्वात्, सिद्धांती कह रहा है कि वासना से जो हो जाएगा, कहते हैं हम ज्ञानी को भी वासना से हो जाएगा, तो वासना से जो हो जाएगा कहते हैं कि वो आभास है। आभास अर्थात वास्तविक आभास और अनाभास, ज्ञानी का आभास है और अज्ञानी के लिए वो सब दोष हो जाएगा। ये क्यों कहते हैं? ज्ञानी जब करता है उस समय में ज्ञानी उसमें स्टाम्प नहीं लगाता है, इसका फल मेरे को चाहिए, ये बढ़िया है ये नहीं है, इस प्रकार की उसका बुद्धि नहीं उठते है, इतना ही होना उसके लिए आभास हो गया, उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि उसमें नहीं है। आभासत्वाद आत्मस्मृत्या पुनः पुनर्बाधाच, कभी कभी होगा कि अभी ये क्यों जा रहा है मन, और उसको हटा देगा और बाध करेगा, आत्मस्मृति होने से उसका बाध करेगा, स्वरूप में रहो स्थिर रहो इस प्रकार करेगा। अच्छा वो जैसे बोला था कि वहां पे कलंज जो स्मृति हाँ बाध करेगा, तो इसी प्रकार किया अर्थात तो कोई जो सामान्य प्रवृत्ति भी संस्कार वश हो जा रहे हैं उसको भी बाध करेगा, तो बिल्कुल चलने नहीं देगा, कहे स्वरूप में ही रहो। बाधाच विदुषो न कर्म प्रवृत्तिर इत्यर्थ है, इसलिए विद्वान का कोई कर्म में ये प्रवृत्ति नहीं होगी। अच्छा आगे भाष्य में पंक्ति विशिष्ट क्रिया साधनादि ज्ञान पूर्वकत्वात् क्रिया प्रवृत्ति है, विशिष्ट साधन इत्यादि ये जो क्रिया है, क्रिया के प्रति विशिष्ट क्रिया के प्रति साधन अलग होंगे, तो साधन आदि ज्ञान पूर्वकत्वात् क्रिया की प्रवृत्ति, क्रिया की होना, ये सब साधन आदि ज्ञान पूर्वक होंगे, तो होने से तो साधन आदि ज्ञान होगा, और ज्ञान जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ये सब साधन इत्यादि इनका सब अर्थात तो महत्व बुद्धि सब निराकरण हो जाएगा, इसलिए वो क्रिया में प्रवृत्त नहीं हो पाएगा। टीका में किंच अनवच्छिन्न ब्रह्म अस्मि इति स्मरतस् तदात्मकस्य देशादिसापेक्षम कर्म निर्वकाशम इति आह। अनवच्छिन्न ब्रह्म अस्मि, इस प्रकार के जिसको निश्चय होता है, स्मरतः स्मरण करता हुआ, तदात्मकस्य अभी वो ब्रह्मात्मक हो गया अर्थात मैं ब्रह्म ही हूँ, अनवच्छिन्न सर्वतः हूँ, सर्वकाल में हूँ। देशादि सापेक्ष कर्म अर्थात ये कर्म जाकर के वहां करेंगे तो उसका फल ऐसा होगा, इस काल में करेंगे तो इसका फल ऐसा होगा, तो वो सब देशादि पक्ष सापेक्ष कर्म निर्वकाश, वो ऐसा नहीं करेगा। तो ये करना है, कोई पूछेगा ये दान कहाँ कहाँ मतलब दान करना है तो किस जगह में देंगे, अगर ज्ञानी ऊंचा स्थिति में होगा ना, कहीं भी करिए, किसको देंगे, कहते हैं जो आपके सामने में मिलता है उसी को दीजिए, कह देगा आप, फिर उसको स्मरण दिलाएंगे, नहीं नहीं गीता में ऐसा कहा है ना, तो देश काल ये सब पात्र देखना है, अच्छा तब तो फिर थोड़ा खोज करके देख करके, अगर उसका वो स्मरण नहीं तो बिल्कुल कह देगा, तो कहे कहीं भी करिए बस, मतलब निष्काम होकर के दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए, आपको योग्य पात्र ही प्राप्त होगा सामने, शिव जी करा देंगे ऐसा कह करके वो हट जाएगा उससे। तो इस प्रकार की वो देश काल सापेक्ष ये सब कर्म उसके लिए निरवकाश है। ना ना ना ये बात है कि कोई उनको आके पूछेगा कि हमको दान करना है तो कहाँ करेंगे, किस समय में करेंगे, उसको ये उत्तर इस प्रकार की दे देगा, अगर उसका मन अभी ऊंचा है तो, अगर थोड़ा व्यवहार अभी मतलब बातचीत कर रहा है आपको पूछेंगे तो उसको स्मरण होगा कह देगा, यानी पवित्र काल दे करके इस समय में इसे पात्रों को देना चाहिए, किंतु अगर वो समाधिस्थ होगा और बैठा है बिल्कुल शांत होकर मन चलता नहीं, उस समय आके कोई पूछ देगा वो वैसे ही कह देगा, क्योंकि अभी संस्कार का स्फुरण नहीं हो रहा है उसका, और स्वयं करेगा कहते स्वयं तो कर ही नहीं पाएगा, कहेंगे ये सब क्यों करना है, कहते ये सब करने के लिए पहले आपको साधन की इकट्ठा करना है, तो वो सब क्यों करना है, प्रक्षालनाधि पंकज कहेगा वो सब कोई आवश्यक नहीं है। नहीं भाष्य में नहीं देश कालादि अवच्छिन्न स्थूल अद्वयादि अस्थूल अद्वयादि ब्रह्म प्रत्यय धारिण कर्मावसरो अस्ति, तो भगवान भाष्यकर हम बड़ा बात कह दिए, देश कालादि अनवच्छिन्न, देश काल वस्तु से जो अनवच्छिन्न है, अस्थूल अद्वय इस प्रकार की ब्रह्म प्रत्यय धारिण प्रत्यय ज्ञान, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह जिसका चलता है उसके लिए कर्म का तो अवसर ही नहीं है, उसका तो ब्रह्माकार वृत्ति ही चलता है, वो तो स्वरूप में स्थित रहेगा, उसके लिए तो कर्म का अवसर ही नहीं है। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि हाँ जिसका अर्थात ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके लिए कर्म का अवसर नहीं है, क्योंकि उसका ब्रह्माकार वृत्ति सर्वदा चलता है। पूर्व पक्ष कहता है विदुषो टीका में भिक्षाटनादिवत कर्म अवसर स्यात्, अभी रोटी के लिए क्षेत्र में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, अगर भिक्षाटन के लिए अवसर है तो कर्म करने के लिए अवसर नहीं रहेगा, ये तो नहीं होगा, पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति उसके लिए उत्तर देता है। भोजनादि पूर्व पक्ष पहले कहता है भाष्य में भोजनादि प्रवृत्ति अवसरवत स्यात इति चेत भोजनादि प्रवृत्ति अवसरवत कर्म अवसर अपि स्यात कर्म के लिए भी अवसर हो इति चेत। सिद्धांत उत्तर देता है टीका में, आप जो कहते हैं कि ज्ञानी को कर्म के लिए अवसर रहेगा, ये कौन सा ज्ञानी? अपरोक्ष ज्ञानवत हो वा परोक्ष ज्ञानवत हो वा भोजन आदि प्रवृत्ति के लिए अवसर है आपने कह दिए। अपरोक्ष ज्ञानी के लिए कहे अथवा परोक्ष ज्ञानी के लिए? परोक्ष ज्ञानी अर्थात शास्त्र का तात्पर्य निश्चय हो गया किंतु अनुभव नहीं हुआ। जगत मिथ्या है किंतु अभी मनन निधि ध्यासन इत्यादि में लगा है, तो इसका भोजन में जो प्रवृत्ति होती है उसके लिए अवसर है, इसलिए कर्म भी करना चाहिए, ये कहते हैं। नाद्य अपरोक्ष ज्ञानी के लिए भोजन आदि के लिए अवसर नहीं है, अपरोक्ष ज्ञानी के लिए भोजन के लिए अवसर ही नहीं है। कैसे? अनभ्युपगमात तत्प्रतितेर बाधितानुवृत्ति मात्रत्वात् अग्निहोत्रादेर अबाधित अभिमान निमित्तस्य तथात्वानुपपत्तेर इति अभिप्रेत्य आह। ज्ञानी के लिए भोजन आदि अवसर ये अनभ्युपगमात, ये स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि ज्ञानी जानता है कि हम वो अविच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म है, इसलिए भोजन आदि मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, इस प्रकार की उसका निश्चय है। ये शरीर मनोबुद्धि इत्यादि में सब अनभ्युपगमात कहते हैं। शरीर मनोबुद्धि भी जो कर्म, तो पूर्व पक्ष कहेगा कर्म हम क्या ब्रह्म को कह रहे हैं करने के लिए ना, शरीर मनोबुद्धि करेगा शरीर मनोबुद्धि। अभी भोजन के लिए तो शरीर मनोबुद्धि जा रहा है ना, तो शरीर मनोबुद्धि भोजन के लिए जा रहा है तो वो फिर ये कर्म क्यों नहीं करेगा? तो सिद्धांत कहता है कि तत्प्रतीतेर बाधित अनुवृत्ति मात्रत्वात् बाधितस्य अनुवृत्ति, भोजन करना है ऐसा पहले उसका संस्कार था। कब ये होता है? कहते हैं जो पेट में क्षुधा आ जाता है तो भोजन में प्रवृत्त होना है, ऐसा संस्कार है। ये जो अनुभूति पहले था वो अभी तो बाद हो गया कि मैं ये क्षुधा वाला नहीं हूँ, तो होने पर भी वो बाधित की अनुवृत्ति हो जाती है। अभी बाद हो गया कि ये तो सब शरीर का धर्म है, वो सब ये मेरे में नहीं है, नहीं होने पर भी उसका अनुवृत्ति होती है, अर्थात ये संस्कार चलता है। जिस समय में अर्थात क्षुधा होगी तो उसको वो कहते ना, अर्थात वो स्विच दब जाएगा, दबने से वो चलेगा। किंतु ज्ञान कितना दृढ़ है अर्थात भूमिका कहाँ है, अभी षष्ठम है ना सप्तम है, षष्ठ सप्तम है तो उसका स्विच ऑन नहीं होगा। मन थोड़ा चलता है तभी तो पूर्व का संस्कार को उठाएगा, ऐसे स्थिति होने से ऐसा करना है, अर्थात पेट में जो क्षुधा का अनुभव होगा भोजन के लिए प्रवृत्त होना है, ये संस्कार है। किंतु ये संस्कार उठेगा अगर चतुर्थ पंचम में है तभी संस्कार उठेगा, षष्ठ सप्तम में संस्कार ही नहीं उठ पाएगा, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और चतुर्थ पंचम में जो कर जाता है कहते हैं बाधित अनुवृत्ति, ये भूमिका में तो बाधित अर्थात जानता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, इस प्रकार की ये चलते रहेंगे मन और शरीर, ये चलते रहेंगे अनुवृत्ति मात्रत्वात्। षष्ठ सप्तम भूमिका में भोजन नहीं कर पाएगा ना, उसका तो बुद्धि ही नहीं चलेगी कि अर्थात शरीर को अनुभव ही नहीं कर पाएगा। जैसे सुसुप्ति में अगर जाता है बहुत दर्द है, सुसुप्ति में जाने से अनुभव होता है क्या? नहीं होता है। इसी प्रकार की सप्तम भूमिका सुसुप्ति जैसा बिल्कुल हो जाएगा, षष्ठ में इतने नहीं होगा फिर भी प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा अर्थात जा नहीं पाएगा। तो भूख आप कभी भी देखेंगे जिस दिन व्रत इत्यादि होता है आज तो भोजन नहीं करना है, ठीक समय पर ये कहेगा, एकदम घंटी लगेगी उसको भी, किंतु आपसे आज तो व्रत है ना नहीं करना है ना, वो भूख क्या आगे पूरा लगातार लगता रहेगा? आधा एक घंटा के बाद चला जाएगा ना, इसी प्रकार की वो सहन कर लेगा, कहेंगे तो ठीक है, तो फिर आगे वो चला जाएगा, फिर शांत हो जाएगा, बिल्कुल भूखा भी नहीं होगा, फिर चला जाएगा। और अगर 10-20 बार ऐसा कर देगा, मतलब घंटी लगने से ये उसको अगर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, उसको नहीं देगा, आगे घंटी बजना धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा और घंटी बजेगा नहीं। जैसे जो चीज जगह में पीड़ा होता है आप कुछ प्रतिकार नहीं करेंगे, कुछ दिन के बाद देखेंगे और नहीं करेगा, मतलब शरीर आपको कह रहा है कि यह कठिनाई है, उसको ठीक करना है, ठीक करना है, आप ध्यान नहीं दिए वो करेगा नहीं, आगे छोड़ देगा उसको, ये तो गया, इसी प्रकार क्यों कर देगा, आगे भूख को पार हो जाएगा वो, क्योंकि ये प्राण का धर्म है जो क्षुधा प्यासा, तो उसको 2-4 बार 10-20 बार सहन कर लेने से आगे नहीं होगा, उससे शरीर नाश हो जाएगा। बाधित अनुवृत्ति मात्रत्वात्, और कहेंगे ठीक है बाधित अनुवृत्ति से भी अग्निहोत्र भी कर दे, कहते हैं कि अग्निहोत्रादेर अबाधित अभिमान निमित्तस्य, मेरे को अग्निहोत्र करना है, इस प्रकार की बुद्धि रहने से ही वो करेगा अग्निहोत्र। क्यों? कहते हैं शास्त्र विधान क्या है, नहीं करने से प्रत्यवाय होगा, इस प्रकार की भोजन का व्यापार में तो कोई विधान नहीं है, नहीं करने से कोई प्रत्यवाय होगा, कुछ नहीं है, इसलिए तो वहां अर्थात तो अभिमान की आवश्यकता नहीं है भोजन के बारे में, यहाँ तो किंतु अबाधित तो अभिमान निमित्त से ही होगा, इसलिए तथात्व अनुपपत्य तथात्व अर्थात बाधित तो अनुवृत्ति मात्रत्व यहाँ आ जाएगा, ये नहीं है। और जो भोजन प्रवृत्ति होती है अनभ्युपगमात तत्प्रतितेर, मूल में दिया ना टीका में दिया ना तत्प्रवृत्ते तत् अर्थात भोजन प्रवृत्ति, भोजन प्रवृत्ति तो बाधित तो अनुवृत्ति मात्रत्वाद, किंतु अग्निहोत्र में अबाधित तो अभिमान से होगा, इसलिए तथात्व तो अर्थात बाधित तो अनुवृत्ति मात्रत्व ये नहीं हो पाएगा। तथात्व तो 12 नंबर टिप्पणी दिए होंगे, बाधित तो अनुवृत्ति मात्रत्व ये संभव नहीं होगा। इति अभिप्रेत्य आह भाष्य में न अविद्यादि केवल दोष निमित्तत्वात् भोजनादि प्रवृत्तेर आवश्यकत्व अभ्युपपत्ते, अविद्यादि केवल दोष निमित्तत्वात् भोजनादि प्रवृत्तेर, भोजनादि में जो प्रवृत्ति होती है केवल अविद्यादि दोष, अविद्या लेस शरीर को भूख लगता है थोड़ा कुछ दे देना पड़ेगा, इस प्रकार की ये हो गया अविद्यादि, ये कोई अविद्यादि दोष प्रयुक्त अर्थात ये कोई विधि प्रयुक्त नहीं है, केवल अविद्यादि दोष प्रयुक्त, अविद्यादि केवल दोष केवल अर्थात विधि नहीं है, न विधि प्रयुक्त। 2 नंबर टिप्पणी न विधि प्रयुक्त शास्त्र अनपेक्षा अर्थात शास्त्र नहीं है विधि नहीं है, तो अविद्या मात्र से ही प्रवृत्त हो जाता है निमित्तत्वात् भोजनादि प्रवृत्ते, इसलिए आवश्यकत्व अनुपपत्ति है, अग्निहोत्र में आवश्यकत्व है क्योंकि शास्त्र विधान क्या है, भोजन में इस प्रकार की आवश्यकत्व ये नहीं है, आवश्यकत्व अनुपपत्ति है क्योंकि नियतत्व अभाव नियम विधि नहीं है उसमें भोजन में। टीका में न द्वितीय अर्थात ज्ञानी के लिए भोजन आदि में प्रवृत्ति ये बात नहीं हुआ, वो तो बाधित अनुवृत्ति हो गया, अज्ञानी के लिए कहते हैं परोक्ष ज्ञानी न शास्त्र अनपेक्ष क्षुत पिपास आदि दोष कृतत्वात् तत्प्रवृत्तेर इष्टत्वात्, परोक्ष ज्ञानी वो शास्त्र अनपेक्ष क्षुत पिपास आदि दोष, तो शास्त्र अपेक्षित तो नहीं है, क्षुत पिपास आदि दोष उसके लिए शास्त्र विधान करेगा भोजन के लिए, कहते हैं कोई आवश्यक नहीं है, शास्त्र अनपेक्ष क्षुत पिपास आदि दोष, ये शास्त्र अनपेक्ष अर्थात अभिहित क्षुत पिपास आदि दोष, इसे दोष कृतत्वात् ज्ञानी के लिए कहा बाधित अनुवृत्ति और अज्ञानी के कहा कि दोष, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे को भूख हो रहा है, ज्ञानी के लिए मेरे को भूख हो रहा है ये बुद्धि नहीं होगी, ये हो गया अज्ञानी के लिए दोष, दोष कृतत्वात् इसलिए तत्प्रवृत्ते तत्प्रवृत्ते भिक्षाटन इत्यादि, तो भोजन के लिए मतलब भिक्षा के लिए भिक्षाटन इत्यादि प्रवृत्ते इष्टत्वात् अज्ञानी के लिए तो भिक्षाटन होगा। परोक्ष ज्ञानी अज्ञानी में तो बहुत विभाग हो जाएगा, पामर भी अज्ञानी हो जाएगा, और जो शास्त्र ये परोक्ष ज्ञानी होता है शास्त्र विचार करके जान लिया किंतु अनुभव नहीं हुआ, इसको परोक्ष ज्ञानी कहा जाएगा। आगे टीका में अग्निहोत्र आदि अपि तथा अग्निहोत्र आदि भी उसी प्रकार, क्योंकि आप भोजन के लिए ज्ञानी को कह दिए कि केवल अविद्या दोष निमित्त से प्रवृत्ति होती है, कोई शास्त्र विधान नहीं है, पूर्व पक्षी कहता है केवल अविद्या दोष से वो अग्निहोत्र भी करे, तो अग्निहोत्र आदि अपि तथा तथा अर्थात केवल अविद्या प्रयुक्तत्व ये हो स्यात इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न ये नहीं, भाष्य में न तो तथा तथा अर्थात भोजनवत, जैसे भोजन में केवल अविद्यादि दोष से प्रवृत्त हो जाता है इसी प्रकार नहीं है, भोजन नियत है ना अनियत है, भोजन अर्थात निश्चित समय पर जाकर के निश्चित जगह में बैठ करके खाना पड़ेगा नहीं होने से पूछेंगे कहाँ गया इस प्रकार की नहीं है, नियत कहते हैं कि न तो तथा तथा अर्थात ये अग्निहोत्र जैसा ये भोजन जैसा नहीं है, अनियतम भोजन जैसा अनियतम कदाचित क्रियते कदाचित न क्रियते च इति, इसी प्रकार की न तथा नित्य कर्म उपपद्यते, नित्य कर्म तथा भोजन जैसा अनियत नहीं हो पाएगा, कभी भोजन किया कभी नहीं किया तो कभी सुबह करेगा कभी दोपहर को कर लेगा, इस प्रकार के नित्य कर्म में नहीं हो पाएगा। तो ये तो विधि निर्दिष्ट हुआ, भोजन विधि निर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, भोजन आदि प्रवृत्तेर आवश्यकत्व अनुपपत्ति विवृणति, भोजन आदि में जो प्रवृत्ति है वो आवश्यक नहीं है, किंतु नित्य कर्म में जो प्रवृत्ति है वो तो आवश्यक है। इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में, केवल दोष निमित्तत्वात् भोजन आदि कर्मणो अनित्यत्व स्यात्। भोजन आदि कर्म तो केवल दोष निमित्त, केवल अर्थात अविद्यादि दोष निमित्त, केवल शब्द देते हैं न विधि प्रयुक्त, भोजन आदि कर्मणो अनित्यत्व, इसलिए भोजन आदि कर्म तो अनित्यत्व हो जाएगा। दोष उद्भव अभिभवयोर अनित्यत्वाद कामानाम एव काम्येषु, दोष उद्भव हो गया तब ये भोजन के लिए जाएगा, और दोष उद्भव नहीं हुआ भोजन के लिए नहीं जाएगा। जैसे कामानाम एव काम्येषु, जैसे काम्य कर्म में काम उद्भव हो गया तो काम्य कर्म करेगा, काम उद्भव नहीं हुआ तो काम्य कर्म नहीं करेगा, इसी प्रकार की भोजन में। यहाँ कोई विधि से प्रवृत्त नहीं हो रहा है, काम्य कर्म के लिए विधि नहीं कर रहा कि आप काम्य कर्म करना चाहिए, इस प्रकार नहीं कर रहा है, तो केवल बता दिया। जहाँ पर विकल्प करते हैं वो जो का प्रयोग होता है वो दो बार हो सकता है या दोनों को लेकर एक ही बार हो सकता है, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर अपरोक्ष अच्छा, ये सर्वदा दो बार बाबा देना ना, ऐसा कोई जरूर नहीं है। नीलम ये नीलम तद उत्पलम तद, कहीं ऐसे दो प्रकार की कहेंगे, कहेंगे नीलम तद उत्पलम, एक प्रकार कहते हैं ये विग्रह पांच प्रकार की शायद हो सकता है। भूमि में देखेंगे तो ये कर्मधारय समास में दिया है, अब दोनों पार्श्व में व्यवहार कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, अंत में दे सकते हैं, अन्य प्रकार विग्रह दे सकते हैं। अच्छा, विवृणति भाष्य में कह दिया केवल दोष निमित्तत्वात् भोजनादि कर्मणो अनित्यत्वं स्यात्। और दोष जैसे दोष उद्भव अभिभव हो जाने से अनियत हो जाएगा, काम्य में जैसे काम्य कर्म में काम उद्भव हो गया तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। न तो तथा इत्यादि प्रपंचयति, भाष्य में कहा ना द्वितीय पैराग्राफ का था न तो तथा, तथा अर्थात भोजन जैसा नित्य कर्म नहीं है, उसी को प्रपंच विस्तार करते हैं। भाष्य में शास्त्र निमित्त कालादि अपेक्षत्वाच नित्यानाम अनियतत्व अनुपपत्ति, ये जो नित्य कर्म है वो शास्त्र निमित्त देश काल आदि को अपेक्षा, काल आदि अपेक्षा करते हैं, प्रातः करना है सायं करना है अग्निहोत्र, ये नित्य कर्म नियत है, इसलिए अनियतत्व अनुपपत्ति, इसमें अनियत नहीं हो पाएगा, निश्चित करना है। तरही शास्त्र विहित, टीका में तरही शास्त्र विहित कालादि अपेक्षत्वात् नित्यानाम अदोष प्रभवत्वं भवेत्। तो जो नित्य कर्म है अगर वह शास्त्र इत्यादि को अपेक्षा करते हैं, शास्त्र विहित कालादि अपेक्षत्वात्, शास्त्र कहा है इसलिए करते हैं, होने से ये दोष है तो करना फिर कोई आवश्यक नहीं है, शास्त्र कहा है करते हैं, हमको कोई दोष है इसलिए करना पड़ेगा, ये बात तो नहीं होगा, पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं। दोष प्रभवत्व अदोष प्रभवत्व भवे, तो अर्थात दोष के चलते नित्य कर्म करेगा ये नहीं है, ये तो शास्त्र कहा है इसलिए करना है। भाष्य में दोष निमित्तत्व सति अपि यथा काम्याग्निहोत्रस्य शास्त्र विहितत्वात् सायं प्रातः कालादि अपेक्षत्वम् एवं एवं, ये जो नित्य अग्निहोत्र भी दोष निमित्तत्व सति अपि, जैसे काम्य अग्निहोत्र, काम्य अग्निहोत्र इसको मास अग्निहोत्र जुहोति कहते हैं, एक मास करेगा ये काम्य अग्निहोत्र है, ये दोष कोई मतलब दोष निमित्त होने से ये काम्य अग्निहोत्र करता है, अर्थात ये अगर अधिक फल के लिए करते हैं कोई दोष हुआ था, इसको काम्य अग्निहोत्र कहते हैं। ये शास्त्र विहितत्वात्, शास्त्र के द्वारा विधान होने से सायं प्रातः कालादि अपेक्ष्य, काल इत्यादि को अपेक्षा करके मास अग्निहोत्र किया जाता है, एवं इसी प्रकार के जो मास अग्निहोत्र है वो भी उसी प्रकार के हैं। ये जो नित्य अग्निहोत्र है वो भी दोष निमित्तत्व होने पर भी कालादि को अपेक्षा किया। पूर्व पक्ष क्या कहा, अगर काल विधान को अपेक्षा किया फिर दोष क्यों कारण होगा, विधान किया गया इसलिए किया, दोष क्यों होना है। तो सिद्धांत कहते हैं कि देखिए दोष निमित्त होने पर भी शास्त्र विधान से सायं प्रातः मास अग्निहोत्र करता है, दोनों चीज हुए, दोष भी है और विहित भी है। तो इसी प्रकार के नित्य अग्निहोत्र भी उसी प्रकार के होगा। भाष्य में टीका में एवं दोष कृतत्वे भी नित्यानाम शास्त्र सापेक्षत्वाद कालादि अपेक्षत्वम अविरुद्धम। दोष कृतत्व दोष के चलते भी होता है जो नित्य नित्य कर्म अर्थात जो अग्निहोत्र आदि शास्त्र सापेक्ष काल आदि को भी अपेक्षा करेगा, अर्थात दोष और विधान दोनों को अपेक्षा करेगा नित्य कर्म। ये जो भोजन आदि हाँ वो केवल दोष अविद्या दोष को केवल शास्त्र को अपेक्षा नहीं करेगा। एवं इसलिए भाष्य में कह दिया एवं शब्द अंतिम में दिया, मतलब द्वितीय पंक्ति का आरंभ में दिया कालादि अपेक्षत्वम एवं दोष की ना ना अज्ञानी अज्ञानी में अविद्या दोष है, अविद्या दोष के चलते ये अर्थात करेगा अग्निहोत्र भी करेगा, और अविद्या दोष खाली इतना नहीं है अविद्या दोष भी है और शास्त्र का विधान को मान करके करना पड़ेगा। ज्ञानी में केवल अविद्या दोष इतने ही है उसलिए अर्थात शास्त्र के विधान के अनुसार वो नहीं करेगा, भोजन में नियत नहीं होगा। अज्ञानी को अविद्या दोष भी है और विधान के अनुसार करना पड़ेगा, इसलिए अग्निहोत्र और भोजन ये दोनों बराबर नहीं किया जा सकता है। क्या चीन एक नंबर दोष इत्यादि इदम पूर्वोत्तर उभयान्वयी दोष निमित्तत्व सत्यपि नित्यानाम अनियतत्व अनुपपत्ति रीति पूर्वान्वय। दोष निमित्तत्व सत्यपि नित्यानाम अनियतत्व, पूर्व पृष्ठा में जो भाष्य का अंतिम पंक्ति था ना नित्यानाम अनियतत्व, तो ये भी वहां भी अन्वय हो जाएगा। अर्थात दोष निमित्तत्व सति नित्यानाम अनियतत्व, किंतु भोजन में केवल दोष निमित्तत्व उतना मतलब ये अविद्यादि दोष निमित्तत्व केवल इतना ही है भोजन में, तो किंतु जो नित्य कर्म है उसमें केवल दोष निमित्तत्व नहीं है, दोष निमित्तत्व भी है और शास्त्र विहितत्व भी है। तो दोष निमित्तत्व सति ये रहने से नित्य कर्म में ये अर्थात अनियतत्व अनुपपत्ति, दोष निमित्तत्व रहने से अनियतत्व, अनियतत्व का अनुपपत्ति दिया हाँ अनियतत्व अनुपपत्ति पूर्व में भी अन्वय हो जाएगा। दोष निमित्तत्व सति अपि और अधिक क्या आ गया कि शास्त्र विहितत्व, नित्य में दोष निमित्तत्व भी रहा भोजन में भी दोष निमित्तत्व रहा, किंतु नित्य कर्म में शास्त्र विहितत्व आ गया इसलिए अनियतत्व की अनुपपत्ति होगी, केवल मतलब अनियतत्व हो जाएगा नहीं हो पाएगा, ये दोष निमित्त के साथ शास्त्र विहितत्व भी है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनः व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुति और श्रुतिश्च इत्यादि जो अभी सुबह के पाठ में रहता उसके लिए कुछ प्रमाण है व्याकरण का ऐसा कि ऐसा मध्यम पद का हाँ ये जो वाक्य बड़े महाराज जो दिए हैं वो कहीं प्रमाणित होगा। न नहीं, व्याकरण में ऐसा कुछ नियम है कि ऐसा